eksporty ziarna z Ukrainy. Są ostrzeżenia pierwszego i drugiego stopnia przed burzami dla prawie całego kraju. Pacjenci, głównie dzieci z rzadkimi wadami wzroku z Lubelszczyzny, będą diagnozowani za pomocą sztucznej inteligencji. Potępienie i krytyka Rosji ze strony Unii Europejskiej za brak zgody na przedłużenie porozumienia zbożowego umożliwiającego eksport ziarna z Ukrainy przez Morze Czarne. Przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen zamieściła wpis na Twitterze, a szef Rady Europejskiej Charles Michel skomentował decyzję Moskwy przed szczytem Unia, Ameryka Łacińska i Karaiby. Umowa zbożowa została wynegocjowana w lipcu ubiegłego roku dzięki staraniom ONZ i Turcji w reakcji na blokowanie przez Rosję czarnomorskich portów. O szczegółach Beata Płomecka. Decyzja Rosji będzie miała negatywny wpływ na światowe bezpieczeństwo żywnościowe, powiedział szef Rady Europejskiej. To porozumienie zbożowe jest bardzo ważne dla krajów najbiedniejszych, bo pomaga w dostawach zboża i nawozów sztucznych, których potrzebują społeczności tych państw. Chodzi o kraje Afryki i Bliskiego Wschodu, które były głównymi importerami ukraińskiego ziarna. To cyniczny ruch Rosji, skomentowała przewodnicząca Komisji Europejskiej. Podkreśliła, że Unia będzie działać aktywnie, by zapewnić najbiedniejszym krajom bezpieczeństwo żywnościowe. Dodała, że przez unijne korytarze solidarnościowe transportowane będą nadal produkty rolno-spożywcze z Ukrainy na rynki światowe. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia pierwszego i drugiego stopnia przed burzami dla prawie całego kraju. Miejscami porywy wiatru mogą zbliżać się do 100 km na godzinę. Jak powiedziała synoptyka Wałapińska, najsilniejsze zjawiska atmosferyczne spodziewane są na południowym wschodzie. Burze w województwie śląskim, małopolskim, podkarpackim, a także częściowo w województwie lubelskim w drugiej części dnia i w pierwszej części nocy będą gwałtowne. Miejscami mogą wystąpić opady deszczu do 35, chwilami do 45 mm, a także porywy wiatru, które maksymalnie mogą osiągać 90, a nie wykluczone, że nawet 100 km na godzinę. A w nocy front z burzami przesunie się nad północną część kraju. Będą one jednak nieco słabsze. Pacjenci z rzadkimi wadami wzroku z Lubelszczyzny będą diagnozowani za pomocą sztucznej inteligencji. Projektem objęte zostaną przede wszystkim dzieci. Ministerstwo Edukacji i Nauki przeznaczyło na ten cel 25 milionów złotych. Szef resortu Przemysław Czarnek powiedział, że Lubelska Unia Cyfrowa powstała, aby wykorzystać potencjał informatyczny i technologii przyszłości lubelskich uczelni. My pieniądze zatem mamy na tego rodzaju rozwiązania po to, żebyśmy jako Lubelska Unia Cyfrowa, trzy uniwersytety współpracujące razem, stali się awangardą europejską, jeśli chodzi o wykorzystanie sztucznej inteligencji i nowości w świecie informatycznym, w świecie zbierania danych. Przechodzimy do etapu realizacji, powiedział z kolei prorektor do spraw ogólnych i rozwoju Politechniki Lubelskiej Dariusz Czerwiński. Naszym celem jest to, aby opracować takie narzędzie, które będzie służyło wczesnej diagnostyce chorób rzadkich. Stąd też współpraca z Uniwersytetem Medycznym, z Uniwersytetem Przyrodniczym, które to uniwersytety dostarczą nam tych danych, czyli i lekarze, i dane genomiczne. Lubelska Unia Cyfrowa powstała w październiku 2021 roku. Projektem przez najbliższe 3 lata zostanie objętych 1000 pacjentów z Lubelszczyzny. Estonia przeznaczy ponad 1 miliard euro na zakup amunicji oraz systemów wyrzutni rakietowych HIMARS. Tallinn zamierza też mocniej wspierać swoje siły terytorialne. Estońskie Ministerstwo Obrony podało, że środki na zakup amunicji przeciwlotniczej i systemów HIMARS zostaną wydane w ciągu najbliższych 4 lat. Resort zamierza przeznaczyć na to 1 200 000 000 euro. Wojna Rosji z Ukrainą na pełną skalę wyraźnie pokazuje, w jakie zdolności obronne musimy inwestować, powiedział cytowany w komunikacie swojego resortu minister obrony Estonii Hanno Pevkur. Zaznaczył, że takie działania są możliwe dzięki podniesieniu wydatków na obronę do 3% PKB. W planie priorytetem jest jak najszybsze stworzenie niezbędnych zdolności obronnych, dodał Pevkur. Estońskie Ministerstwo Obrony podało też, że prawie 7,5 miliarda euro zostanie przeznaczone na wsparcie dla estońskich sił terytorialnych. Nowy plan obrony zakłada też m.in. budowę nowych koszar wojskowych i składów amunicji. Kamil Zalewski, Polskie Radio. Nowy estoński rząd po wiosennych wyborach parlamentarnych zobowiązał się do podniesienia wydatków na obronność do co najmniej 3% PKB. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Do ostrzeżeń synaptyków, które słyszeliśmy w serwisie informacyjnych, dodam jeszcze, że do Polski napływa ciepła polarno-morska masa powietrza. Jedynie na południowym wschodzie nadal upalne powietrze zwrotnikowe, a to oznaczać będzie, że do końca dnia będzie się chmurzyć, nocą w większości regionów przelotnie popada deszcz. W centrum na wschodzie, jak słyszeliśmy, możliwe burze z gradem, od zachodu stopniowo zanikające, no a burze do rana przejdą także miejscami na północy kraju. Najbliższej nocy od 11 stopni na Pomorzu oraz w kotlinach górskich, około 15 w centrum, do 19 na Podkarpaciu. A jutro pogodnie, ale w ciągu dnia będzie się chmurzyć. Na północy, na wschodzie przelotnie popada deszcz. Jedynie na południowym wschodzie wiatr słaby, poza tym umiarkowany, nad morzem dość silny i porywisty. No i jutro chłodniej. Od 19 stopni nad samym morzem, 24 na północy, do 27 stopni w centrum i na południu kraju. Pół minuty po 15. Dzień dobry Państwu. Take my heart. Teksas na dobry początek naszego popołudniowego spotkania. Jak te wakacje pędzą, a co mają powiedzieć ci, którzy są na urlopach? Właśnie dla niektórych to zmiana turnusów właśnie urlopowych, wakacyjnych. Druga połowa lipca rozpoczęta. Poniedziałek, 17 dzień lipca, 198 dzień tego roku. Słońce obudziło się 25 minut przed piątą, zajdzie tuż przed 21, a dzień potrwa w sumie nieco ponad 16 godzin. Chmury, deszcz, burze, o tym wielokrotnie jeszcze będziemy mówić po tej fali upałów, a o tych upałach w Europie również. Gorące życzenia imieninowe dziś Anety, Jadwigi, Bogdana i Leona. Wszystkim świętującym składamy najlepsze życzenia i mądrość pogodowa ludowa też na ten temat, że w lipcu upały to styczeń mroźny cały. No, ciekawe, czy się sprawdzi. Wiadomości z kraju, z zagranicy, najważniejsze informacje sportowe, drogowe, o właśnie, i te ekonomiczno-gospodarcze również, to już za kilka chwil. Niezmiennie zachęcamy do pozostania z nami w popołudniowej audycji. Zapraszamy do trójki. Olga Szućko, Zuzanna Cytrycka, Michał Kowarski i Piotr Łodej. Kłaniamy się Państwu serdecznie. Okazja do tego, by zrobić głośniej? Bardzo proszę. Cha-ching. Minut po godzinie 15 i audycję popołudniową rozpoczynamy od dobrych informacji. Polska pisze swoją historię sukcesu gospodarczego, tak uważają dziennikarze niemieckiego ekonomicznego portalu Handelsblatt. Autorzy podkreślają, że mimo nieporozumień z Brukselą, Polska stabilna gospodarczo i z niskim bezrobociem może stać się pomostem między gospodarkami Unii Europejskiej i świata, a wschodem. Autorzy analizy podkreślają, że w ostatnich dekadach głównie inwestycje w Polsce pochodziły z Niemiec, Francji, Holandii czy Luksemburga. Natomiast w ostatnich latach zainteresowanie Polską rośnie na całym świecie, co potwierdza Piotr Arak, dyrektor Polskiego Instytutu Ekonomicznego. Polska gospodarka nigdy nie była tak istotna dla globalnego handlu jak obecnie. Jesteśmy jednym z najatrakcyjniejszych miejsc do lokowania inwestycji w Europie. Potwierdzają to dane o napływie inwestycji zagranicznych, potwierdzają to dane zbierane przez firmy doradcze o inwestycjach greenfieldowych, czyli takich nowych projektach, które się pojawiają na terenie naszego kraju. Jesteśmy jednym z tych krajów w Europie, który ma tych inwestycji najwięcej. W Polsce PKB nie spadło. W Polsce płace, jeżeli chodzi o ich siłę nabywczą, nie spadły. I w Polsce przede w dalszym ciągu mamy bardzo niskie bezrobocie. W tej chwili najniższe w Unii Europejskiej. Mówił podczas pikników w Woli Rędzińskiej prezes PiS Jarosław Kaczyński. Ta polityka, którą prowadziliśmy i która odniosła naprawdę niemałe sukcesy, zmieniła tak naprawdę nasz system społeczno-gospodarczy na dużo bardziej sprawiedliwy i dużo bardziej efektywny. Teoria o tym, że Polska staje się hubem dla Europy i też łącznikiem z Azją, nie jest nową teorią. Podkreśla Marcin Zielonka, ekspert ekonomiczny Konfederacji Lewiatan. Ponieważ wydarzenia geopolityczne, ale również gospodarcze i nasze przewagi, które jako gospodarka mamy, skłaniają do tego, że firmy zaczynają przenosić swoje biznesy w bezpieczniejsze miejsca, ale mimo wszystko w bliskiej odległości. Wydaje się, że możemy służyć jako taki naturalny hub inwestycyjny dla Ukrainy ze względu na lepsze zasady wewnętrzne, zarządzania, pewność inwestycyjną i także możliwość znalezienia partnerów na terenie Ukrainy. O tej bliskiej relacji niech świadczy to, że mamy ponad 20 tysięcy przedsiębiorstw założonych przez ukraiński kapitał i Ukraińców, z czego większość planuje nadal operować po zakończeniu konfliktu zbrojnego na Ukrainie. Pandemia zmieniła wszystko i tak naprawdę większość biznesów zauważyło, że trzeba i powinno się skracać łańcuchy dostaw. I to skracanie łańcuchów dostaw Polska wykorzystuje, stając się hubem dla przenoszenia biznesu, ale też częściowo przemysłu z innych obszarów Azji czy nawet z Europy. To jest tak zwane zjawisko nearshoringu. O znaczeniu polskiej gospodarki dla gospodarek świata mówił także w wywiadzie dla Rzeczpospolitej ambasador USA w Polsce Mark Brzeziński. To w Polsce wiele amerykańskich firm znalazło miejsce do robienia interesów, przyczyniając się do polskiego sukcesu gospodarczego. Polska jest dziś jedną z najbardziej dynamicznych gospodarek, nie tylko w Europie, ale i na świecie. Nie byłoby to możliwe bez rządów prawa. Polska jest od 30 lat bardzo atrakcyjnym miejscem do inwestycji zagranicznych, zarówno niemieckiego, francuskiego czy amerykańskiego kapitału. W ostatnich latach jest dużo więcej takich głośnych inwestycji technologicznych. Mamy centra badawczo-rozwojowe Microsoftu, Google, a ostatnio także inwestycje w fabrykę przewodników Intela. Trzeba pamiętać o tym, że Polska przez ostatnie 20 lat poza tym rokiem pandemicznym odznaczała się nieprzerwanym wzrostem produktu krajowego brutto. To też pokazuje inwestorom, że nasze państwo jest na tyle stabilne, że można tu lokować swój kapitał. Zdaniem portalu Handelsblatt gospodarczo Polska jest wzorowym uczniem Unii Europejskiej, ale pod względem praworządności stanowi pewnego rodzaju utrapienie. Mimo tego, jako szósta co do wielkości gospodarka w strefie euro pisze swoją historię sukcesu gospodarczego. To słowa z portalu Handelsblatt. Komentarze do tej publikacji zebrał nasz reporter Jacek Frenzel, a jesteśmy ciekawi także Państwa opinii. 2 2 7 3 to najszybciej i najłatwiej do audycji popołudniowej numer telefonu. Szukam wśród wiadomości, szukam w reklamach, w urzędach bezrobotnych, szukam w Chile, w Czadzie, w Ganie, szukam Cię w cyfrowy dzień, szukam w magnetycznej nocy, szukam w mieście i szukam w sieci, na dworcu PKP, na płytach DVD, na dysku CD, jak K plus M plus B. W oczach skromowanych owiec, w oczach porzuconego psa, w kodzie DNA, w UE i USA. Na południu i północy, na wschodzie i zachodzie, szukam Cię w jesiennym deszczu, szukam w jesiennym chłodzie, szukam o godzinie zero, szukam tam o godzinie W. Szukać będę tam i szukać będę tu. Na dworcu PKP, na płytach DVD, na dysku CD, jak K plus M plus B. W oczach stonowanych owiec, w oczach porzuconego psa, w kodzie DNA, w UE i USA. Nie tylko telefonicznie, 2 2 7 3, także zapraszamy do trójki @polskieradio.pl, mailowo 71335, również do wyklikania SMS-owo. 21 minut po godzinie 15. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. I w audycji popołudniowej spatrzymy, co dzieje się za naszą wschodnią granicą w 509 dniu rosyjskiej inwazji na Ukrainę. Na moście krymskim łączącym Rosję z okupowanym Krymem doszło do eksplozji. Zginęły dwie osoby, jedna jest ranna. Przeprawa została czasowo zamknięta. Przypomnijmy, konstrukcja oddana do użytku w 2018 roku jest symbolem rosyjskiej aneksji ukraińskiego półwyspu. Więcej o tym, co się wydarzyło, Maciej Jastrzębski. Niezależne serwisy internetowe podały, że w most krymski uderzyła rakieta. Uszkodzona została górna konstrukcja przeprawy samochodowej. Ukraiński ekspert wojskowy Oleksandr Musienko przypomniał w rozmowie z niezależną telewizją Deszcz, że most krymski służył jako jedna z ważniejszych dróg zaopatrzenia armii agresora walczącej w południowych rejonach Ukrainy. Jasnym jest, że most stał się obiektem wojskowym. Przypomnę, że z moimi kolegami prowadziliśmy od 2015 roku śledztwo w sprawie militarnej Krymu i właśnie ten most jest wykorzystywany do zaopatrywania rosyjskiego zgrupowania na okupowanym Krymie i okupowanych terenach południowej części Ukrainy. Około 75% zaopatrzenia dla rosyjskich wojsk przeprawianych jest po tym moście. Zgadza się z taką oceną sytuacji rosyjski ekspert wojskowy związany z Aleksiejem Nawalnym, Jan Matwijew. Bez dwóch zdań, w obecnej sytuacji most krymski jest obiektem wojskowym. Po nim prowadzone jest zaopatrzenie rosyjskiej armii, zarówno kolejowe, jak i samochodowe, dlatego można go uznawać za pełnoprawny cel wojskowy. Rosja już poinformowała, że samochody osobowe będzie puszczać po tym moście, a ciężarówek nie, więc będą one musiały jechać przez okupowane tereny chersońskiego, zaporowskiego i donieckiego obwodów, dokąd bez problemów dolatują ukraińskie rakiety Storm Shadow. Przypomnę, że most krymski już raz był częściowo zamknięty, gdy jesienią 2022 roku eksplodowała ciężarówka wyładowana materiałami wybuchowymi. I na koniec jeszcze jeden temat. Niezależni obserwatorzy donoszą, że na Białoruś przybywają najemnicy z grupy Wagnera. W samej Rosji oddziały Wagnerowców zostały rozformowane. Po co więc jadą na Białoruś? Reżimowy deputowany szef Komisji Obrony Dumy Państwowej Andrzej Kartapalow zasugerował, że Rosja musi być przygotowana w razie czego na błyskawiczne zajęcie tzw. przesmyku suwalskiego, czyli korytarza między Polską i Litwą prowadzącego do Królewca. Czy Rosja jest w ogóle zdolna do takiej operacji? Eksperci wojskowi mają wątpliwości. Jednocześnie Polska i Litwa monitorują sytuację w tej części regionu i na Białorusi, aby zapobiec ewentualnym prowokacjom. Pełnomocnik rządu do spraw bezpieczeństwa przestrzeni informacyjnej Stanisław Żaryn zapewnił, że aktywność grupy Wagnera na Białorusi jest monitorowana przez polskie służby wywiadowcze. Grupa Wagnera może być zaangażowana albo w cementowanie reżimu Łukaszenki, ale także może być wykorzystana w jakieś działania hybrydowe przeciwko Zachodowi, bądź też taki scenariusz też trzeba brać pod uwagę, może być zaangażowana w otwarcie nowego frontu w wojnie przeciwko Ukrainie. Zastępca ministra koordynatora służb specjalnych zaznaczył, że Wagnerowcy mogą też stwarzać zagrożenie dla polskiej granicy, m.in. poprzez ataki hybrydowe czy zaangażowanie w nielegalną migrację. I jeszcze jeden jakże ważny aspekt rosyjskiej inwazji na Ukrainę. W związku z zerwaniem umowy zbożowej Rosja wycofała gwarancję bezpieczeństwa dla tak zwanego korytarza zbożowego na Morzu Czarnym i do tego tematu jeszcze będziemy wracać. Audycja popołudniowa, 24 minuty po godzinie 15. Oczywiście w audycji popołudniowej, gdy za oknami w wielu miejscach słońce, ale także chmury, deszcz i burze. O pogodzie będziemy mówić już za chwilę. Za moment skrót serwisu Wiadomości Sportowe, a wcześniej te najważniejsze informacje drogowe. Zapraszamy do reklamy. Let's go! Dni Apple w MediaMarkt. Sprawdź wyjątkową ofertę na produkty Apple. Na przykład iPad 9 generacji za 1699 zł. Taniej o 50 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1749 zł. MediaMarkt. Zastanawiasz się, kiedy kupić węgiel? Przezorni kupują węgiel już dzisiaj w e-sklepie PGG SA. W promocji w obniżonych cenach z gwarancją jakości, z preferencyjną dostawą na składy PGG w całej Polsce. Ty też wybierz sprawdzony węgiel z Polskiej Grupy Górniczej SA. Zamów polski węgiel na sklep.pgg.pl. Gdzie te wakacje? Plecak, namiot, wysokie góry. Niskie ceny na Allegro. Wszystko, o czym pomyślisz na wakacje? Na Allegro mają, a do tego tysiące wakacyjnych i codziennych produktów w super cenach. Allegro, nasz największy sklep. Żegnamy reklamy. 29 minut po godzinie 15. Sprawdzamy, co na drogach, a te najświeższe informacje ma dla Państwa Mariusz Dąbrowski. Dzień dobry. Witam. S8 w Warszawie. Korek od zjazdu z obwodnicy Marek po Marymont, a dzieje się to na jezdni w kierunku Łodzi i Poznania. Trasa S8, ale zupełnie inny rejon, między węzłem Łódź Północ, a węzłem Żgów na 230 kilometrze. Tu ciężarówka uderzyła w barierę i zablokowany został jeden pas jezdni w kierunku Wrocławia. Krajowa 9, odcinek Ostrowiec Świętokrzyski Radom w miejscowości Lubienia na 48 kilometrze. Zderzenie ciężarówki z autem osobowym, dwie osoby ranne, 9 jest zablokowana. Koniec kłopotu w innym miejscu 9, między Opatowem a Łoniowem w Goźlicach na 101 kilometrze, gdzie zderzyły się dwa auta osobowe. S11 między węzłem Borowiec a węzłem Kurnik Północ na 9 kilometrze spaliła się auto osobowe. Zablokowany został jeden pas jezdni w kierunku Środy Wielkopolskiej. Wszystkim podróżującym, ale i pieszym życzliwości i ostrożności. A kolejne informacje drogowe na naszej antenie już za niecałą godzinę. Po 15.30 czas na skrót serwisu Trójki. Artur Ewertowski. W związku z zerwaniem umowy zbożowej Rosja wycofała gwarancję bezpieczeństwa dla tzw. korytarza zbożowego na Morzu Czarnym. Kreml cofa gwarancję bezpieczeństwa żeglugi, zamyka morski korytarz humanitarny i przywraca reżim w tymczasowo niebezpiecznym obszarze na północno-zachodnich wodach Morza Czarnego. W oświadczeniu rosyjska dyplomacja domaga się zniesienia części sankcji, które dotykają nawozów, systemu bankowego SWIFT i zamrożonych aktywów. Umowa zbożowa została wynegocjowana w lipcu ubiegłego roku dzięki staraniom ONZ i Turcji. Rzecznik rządu Piotr Miller powiedział, że państwowy interwencyjny skup malin ma skłonić zagraniczne firmy do obniżenia swoich cen do poziomu cen rynkowych. O jego uruchomieniu poinformował wczoraj minister rolnictwa Robert Telus. Piotr Miller dodał, że jest to także pomoc dla polskich rolników. Rolnicy będą też mogli sprzedać państwowym firmom porzeczki. W ubiegłym roku Polska była największym importerem mrożonych owoców miękkich z Ukrainy. Rosyjski samolot wojskowy Su-25 rozbił się niedaleko Krasnodaru. Maszyna spadła do wody. Pilot został odnaleziony, jest w ciężkim stanie. Wyciągnięto go z wody na brzeg i udzielono mu pierwszej pomocy. Kanały w sieci donoszą, że samolot szturmowy mógł wykonywać lot treningowy i rozbić się w pobliżu lotniska. Miasto, w pobliżu którego spadł, znajduje się na przeciwległym brzegu zatoki do okupowanego ukraińskiego Mariupola. To był serwis Trójki. Kolejne informacje już za 28 minut o godzinie 16. To czas z nas, wiadomości sportowe. I z nimi przychodzi do studia Robert Grzędowski. Dzień dobry. Dzień dobry. Wciąż nie opadły emocje po wczorajszym sukcesie polskich siatkarek. Wygrały z Amerykankami i wywalczyły brązowe medale Ligi Narodów. Po raz pierwszy Polki stanęły na podium tych rozgrywek, a medalistkami międzynarodowych zawodów były ostatnio w 2009 roku. Wtedy był to brąz Mistrzostw Europy. Teraz jest trzecie miejsce w Lidze Narodów, wywalczone po meczu pełnym dramaturgii w Arlington w Teksasie, na terenie rywala. Biało-czerwone ograły Amerykanki 3-2. Sam tiebreak kończył się grą na przewagi, ostatecznie 17-15 dla Polek. Radości nie kryła po meczu atakująca Magdalena Stysiak. Z całą drużyną zrobiliśmy niesamowitą pracę przez cały turniej. Jest to coś niesamowitego, jestem mega dumna z mojej drużyny. Dokonało się czegoś fantastycznego, ale uważam, że to dopiero początek naszej drogi. Eksperci są zgodni. Liga Narodów była najmniej ważnym turniejem tegorocznego sezonu reprezentacyjnego. Przed Polkami jeszcze Mistrzostwa Europy i kwalifikacje olimpijskie. A za tenisistami wielkoszlemowy Wimbledon. Przypominam, po tytuły w singlu sięgnęli Czeszka Marketa Wondrusowa i Hiszpan Carlos Alcaraz. Carlitos utrzymał się dzięki temu na prowadzeniu w rankingu ATP. Dziś, tradycyjnie w poniedziałek zaktualizowanym, Hiszpan powiększył przewagę nad drugim Serbem Nowakiem Dziokowiciem. Hubert Hurkacz awansował z 18 na 17 miejsce. Na liście WTA efektowny awans zanotowała mistrzyni Wimbledonu Wondrusowa. Przeskoczyła z pozycji 42 na 10. Na prowadzeniu Iga Świątek rozpoczęła 68 tydzień panowania w kobiecym tenisie. Magda Linet jest 25, Magdalena Fręch 76, innych polskich przedstawicieli w czołowych setkach tenisowych rankingów brak. I jeszcze skoki do wody i Mistrzostwa Świata w sportach wodnych w japońskiej Fukuoce. Robert Łukaszewicz i Filip Jachim zajęli dziś 7 miejsce w skokach synchronicznych z wieży 10-metrowej. Zwyciężył chiński duet Lian Junjie i Yang Hao. Chińczycy w Fukuoce sięgnęli już po 8 złotych medali w skokach do wody i pływaniu artystycznym. Część pływacka Mistrzostw Świata rozpocznie się w najbliższą niedzielę. No, takie 10 metrów to ja bym się naprawdę bardzo, ale to bardzo bał. Jutro pogodnie, ale w ciągu dnia będzie się chmurzyć na północy i wschodzie. Przelotnie popada deszcz, za to chłodniej od 19 stopni nad samym morzem, 24 na północy do 27 w centrum i na południu. A do tego jeszcze jak dwóch tak skacze synchronicznie te przewroty w jedną, w drugą, nie wiem nawet jak się to nazywa, no mistrzostwo. No tak, tak. Chociaż to tylko tak chyba groźnie wygląda. Panowie bezpiecznie wpadają do wody. Na takiej wieży trzeba by się w ogóle bał wejść, nawet co dopiero stanąć. A skoczyć? No, to już... Zamkniętymi oczami. Wiesz, jakby to wyglądało? Jest taki filmik, pamiętam, klasyk Jaś Fasola. I to chyba napływali właśnie. Też by ci spadły kąpielówki? Widzę siebie. Nie, wcześniej jeszcze. Zachowanie jego na tej wieży, na trampu przed tym, to nie. No naprawdę, do odważnych świat należy, ale podziękuję już. Kolejne wiadomości sportowe za niecałe 2 godziny. Polecamy się Państwu za 24 minuty 16. Teraz Kaja. To przez Ciebie on wraca do domu nad ranem, wierząc jedno, przepraszam za tysiąc swych ust. To przez Ciebie jej płacz nocą słyszę za ściany, gdy mu dłoń ściskasz w pięść, co opada na stół. Oskarżam Cię o łezgumienie, o samotnienie, nawet i gniew. Oskarżam Cię o pocierpienie, twoje płomienie, przelaną krew, o samotnienie, prawie zniknie. niezmiennie gorące informacje sportowe, między innymi z wczoraj zakończonego Wimbledonu. Oczywiście tych emocji nie brakuje, te gorące, najświeższe informacje nie tylko w serwisach informacyjnych, także w popołudniowej audycji. Zapraszamy do trójki. 21 minut pozostało do godziny 16. Niezmiennie także ostrzeżenia synoptyków. Co pół godziny prognoza pogody, ta najświeższa, także z zaznaczeniem tych ważnych informacji dla kierowców. No nie tylko my. Europa mierzy się z falą potężnych upałów. Po antycyklonie Kerber do starego kontynentu dotarł bowiem kolejny antycyklon nazwany Charonem. Najcieplej jest na południu Europy. W ubiegłym tygodniu, przed weekendem, w Grecji, we Włoszech termometry pokazywały nawet ponad 45, lokalnie 49 stopni Celsjusza. Z ogromnymi upałami mierzą się także południowe Stany w USA czy północne regiony Chin. O tym, jak fala upałów przemierza świat, Michał Strzałkowski. Jest ciepło, a będzie jeszcze cieplej. Południe Włoch, a zwłaszcza śródziemnomorskie wyspy Sardynia i Sycylia, gotują się w upale już kolejny dzień. Jest bardzo gorąco, bardzo, bardzo gorąco. Najtrudniej jest wytrzymać w mieście, w Palermo. Nie wiadomo, jak długo ten upał się utrzyma. Szukając ochłody, pojechaliśmy więc na wybrzeże, ale tu jest niewiele lepiej niż w mieście. Mówi Andrea, Sycylijczyk, ale upałem zszokowani są nawet turyści, którzy przyjechali po sycylijskie słońce z zagranicy, jak Amerykanka Tracy. Tu na południu Włoch od zawsze jest gorąco, ale widziałam dane z ostatnich 100 lat. Te okresy tak dużego gorąca są coraz dłuższe i coraz częstsze. Muszę przyznać, że jestem w szoku, jak poczułam to na własnej skórze. Temperatury w południowych Włoszech są obecnie najwyższe na kontynencie. W najbliższych dniach mogą sięgnąć nawet 47 lub 48 stopni Celsjusza, a więc będą bardzo blisko historycznych rekordów. Ale bardzo gorąco jest także w Grecji, gdzie z powodu upałów zamknięto część atrakcji turystycznych, w tym ateński Akropol. Władze wzywają ludzi, aby w okolicy południa, gdy jest najgoręcej, nie wychodzili na zewnątrz, ale nie każdy tego słucha. Zwykle po zwiedzanych miastach spacerujemy, ale dziś jeździliśmy po Atenach taksówkami. Zresztą nawet w naszej aplikacji, w której planujemy trasę zwiedzania, wyskakują ostrzeżenia, żeby zrezygnować z chodzenia pieszo. Z wielkimi upałami mierzy się także Hiszpania, a te doprowadziły do suszy i bardzo dużego zagrożenia pożarowego. Należącej w archipelagu Wysp Kanaryjskich La Palmie od piątku trwa walka z pożarami lasów. Spłynęło już ponad 5 tysięcy hektarów terenu. Strażacy walczą o to, aby ogień nie dotarł do zamieszkanych terenów. Walczymy z ogniem za pomocą ognia. W kontrolowany sposób wypalamy niektóre tereny, aby gdy dotrze do nich wielki pożar, to nie było już dla niego paliwa. Wiatr jest tak silny i suchy, że nie damy rady ugasić obecnie właściwego pożaru. Staramy się więc nie dopuścić go do zabudowań. Mówi jeden ze strażaków. Bardzo gorąco jest także w Afryce Północnej, na Bliskim Wschodzie i na północy Chin. Z upałami walczą też południowe Stany w USA, Kalifornia, Arizona, Nowy Meksyk czy Teksas. W kalifornijskiej Dolinie Śmierci, jednym z najgorętszych miejsc na Ziemi, stwierdzono wczoraj ponad 56 stopni Celsjusza. Do osiągnięcia najwyższej od początku pomiarów na świecie temperatury powietrza zabrakło tylko pół stopnia Celsjusza. Fala gorąca, która napłynęła do Europy z południowej Afryki przez cały ten tydzień, spodziewane jest utrzymywanie wysokiej temperatury. To może także potęgować brak zachmurzenia czy opadów, a warunki te mają utrzymywać się przez najbliższych kilka dni. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa u nas ostrzega przed burzami z gradem i silnym wiatrem. Alert RCB został wysłany do odbiorców województwa podkarpackiego, części województw lubelskiego, małopolskiego i śląskiego. Po fali gorąca teraz burze z gradem. Uważajmy na siebie. Pogoda dynamiczna. Na bieżąco informacje na naszej antenie. Proszę zostać z trójką. Before I wake, at least in heaven I can skate. 'Cause right now on earth I can't do jack without the man upon my back. Now heaven would be a DJ spinning dub all night long. No to zdaje się, że zyskałem nowy przydomek po tym, o czym rozmawialiśmy, o sporcie i o skokach zwierzy, by nie powiedzieć trampoliny, nasza słuchaczka. O, proszę, tak, kolejny słynny Jaś Fasola. Bardzo dziękuję, nie to, że zaniedbuję państwo korespondencję, to SMS-owo, a mailowo, między innymi od pana Stefana, który napisał: mądrość niekoniecznie ludową. Ja wspominałem, że w lipcu upały to styczeń mroźny cały, także informując, składając najlepsze życzenia dzisiejszym solenizantom, jubilatom, dziś Anety, Jadwigi, Bogdana i Leona. Nasz słuchacz dodaje: gdy Aneta zagrzmi, a Bogdan przypiecze, to lato się nam jeszcze powlecze. Zapraszamy do Trójki, @polskieradio.pl, choćby mailowo 71335, SMS-owo i telefonicznie 2273, kontakt z audycją popołudniową na trzy sposoby. Za 13 minut 16. Mam supermoce, mam supermoce. Nie ugasi mnie nikt, gdy ogień sięga sufit, bo zamiast język się gryźć, wolałem płomień puścić. Aha. Nocą tak jak pracy, wskoczę na twój dach, przejdę wszystkich pasów, jak wytrawny gracz. Ja z grubej skóry uszyty mam frak, chcesz burzyć ze mną mury, daj spać. Mam supermoce i gwarantuję to na poważnie. I teraz ty zaczniesz, kroki trzeba stawiać odważnie. Nocą tak jak pracy, skoczę na twój dach, przejdę wszystkich pasów, jak wytrawny gracz. Chcesz burzyć ze mną mury, daj znać. Mam supermoce i gwarantuję nieprzespane noce, bo ze mną można wodzie bratem. Awantura, lecą szyby z okien, lecą szyby z okien. Masz supermoce, ty gwarantujesz nieprzespane noce, słowa czy ruch. Ja wolę czyny, czyli teraz i tu. Zatańczymy, wbijaj ze mną na groove, kiedy wbijam na osiedle. Mam supermoce, dzwoń pod 998. Mam supermoce, dzwoń pod 998. Mam supermoce, dzwoń pod 998. Mam supermoce, mam supermoce. Mam supermoce i gwarantuję nieprzespane noce, bo ze mną można w ogień i z powrotem. Awantura lecą żywy z okiem, lecą. Nowe nagranie w Trójce. Supermoce 2023 za 10 minut 16. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. W audycji popołudniowej teraz o tym, że Nowy Dom Polski w Jerozolimie stał się kolejną ofiarą rosnącej w mieście nienawiści wobec chrześcijan i muzułmanów. Izraelska policja zatrzymała grupę ekstremistów, którzy próbowali zdewastować budynek klasztoru, w którym pracują polskie siostry zakonne. Był to kolejny w ostatnich miesiącach atak na chrześcijan w Jerozolimie. A przypomnijmy o rosnącej liczbie incydentów, to już kilka miesięcy temu jako pierwsze informowało Polskie Radio. Więcej na ten temat też i teraz Wojciech Cegielski. Nowy Dom Polski to najpopularniejsze w Jerozolimie miejsce wśród polskich grup pielgrzymkowych. To klasztor sióstr Elżbietanek wraz z budynkami, w których mieszczą się pokoje gościnne. Położony niedaleko konserwatywnej dzielnicy żydowskiej Mea Sharim budynek stał się w ostatnich dniach celem ataków izraelskich ekstremistów. Polskie Elżbietanki twierdzą, że izraelscy bojówkarze rzucali kamieniami w drzwi wejściowe, okna i donice z kwiatami. Zakonnice pokazały w internecie filmy z kamer przemysłowych, na których widać napastników. To dla nas jest trudna sytuacja. Pielgrzymi przyjeżdżają tu do nas, do Izraela, potem wracają do domów i opowiadają o tym, co tu się dzieje. Mówi siostra Klara z Nowego Domu Polskiego. Izraelska policja zatrzymała w sumie 4 mężczyzn. 2 z nich, 18 i 24-latek, odpowiedzą przed sądem za akty wandalizmu. Polski wiceminister spraw zagranicznych Paweł Jabłoński podziękował izraelskim władzom za zaangażowanie w tę sprawę. Ale incydenty w Domu Polskim nie są odosobnione. W Jerozolimie od kilkunastu miesięcy narasta agresja wobec chrześcijan i muzułmanów ze strony radykalnych środowisk izraelskich. Na początku tego roku wandale zniszczyli zabytkowe nagrobki na prawosławnym cmentarzu na górze Syjon. Wiosną ortodoksyjny Izraelczyk zniszczył figurę Chrystusa w jednym z kościołów na Starym Mieście, a w ostatnich tygodniach uszkodzono witraże w Wieczerniku. Codziennością stało się już opluwanie chrześcijańskich duchownych i wiernych przez ortodoksyjnych Żydów na Starym Mieście. Mnie zdarzyło się to 4 razy, że ktoś mnie opluł, gdy szedłem przez Stare Miasto. Tyle, że ja nie chodzę tam zbyt często, bo nasz kościół jest gdzie indziej. Ale bardzo często słyszę, że chrześcijanie są skądś przeganiani, ktoś ich przeklina albo pluje w ich obecności. Mówił mi już 5 roku temu Hossam Naum, anglikański patriarcha Jerozolimy. W ubiegłym roku zanotowano 50 takich incydentów wymierzonych w chrześcijan. Najwięcej od lat. W tym roku będzie ich prawdopodobnie więcej. Dlaczego? Duchowni i eksperci jasno wskazują tutaj na izraelską politykę. Od 1,5 roku w skład rządu Benjamina Netanyahu wchodzą skrajnie prawicowe, nacjonalistyczne ugrupowania. A ich szefowie, jak minister do spraw bezpieczeństwa Ben-Gwir czy minister finansów Bezalel Smotrich, otwarcie mówią, że Izrael jest miejscem tylko dla Żydów. Palestyńska dziennikarka i chrześcijanka, mieszkanka Jerozolimy Maral Kureni, mówi mi, że dojście skrajnych polityków do władzy spowodowało, że skrajne izraelskie grupy po prostu poczuły się bezkarne. Cała sytuacja tak bardzo się pogarsza właśnie przez ten rząd. To są bowiem ludzie, którzy uznają, że każda inna grupa poza nim to goje, to gorsi ludzie, a inne grupy według nich nie mają prawa w ogóle istnieć w tym kraju, bo nie są Żydami, nie są częścią judaizmu. To bardzo jasno wynika z ich ideologii, z tego, co mówią publicznie. Izraelski ambasador w Polsce zapewniał mnie kilka kilka miesięcy temu, że władze będą przeciwdziałać atakom na chrześcijan, ale jak do tej pory skrajne grupy nie zostały powstrzymane. Siostry Elżbietanki twierdzą, że do ataków na klasztor dochodziło od kilku dni. Na szczęście nikt nie ucierpiał. Nowy Dom Polski, przypomnijmy, to jedno z najpopularniejszych w Jerozolimie miejsc, w którym zatrzymują się pielgrzymki z Polski. Do tego jakże ważnego tematu jeszcze będziemy powracać. Tu Trójka, audycja popołudniowa za 5,5 minuty, 16. Tak w nawiązaniu do tego, o czym rozmawialiśmy, do tej odwagi muzycznie proponują. No, bardzo dobrze się to wpisuje. Ale nie tylko do śmiechu, także do poważnych informacji wrócimy po godzinie 16 do tych tragicznych wydarzeń ze stolicy Małopolski. Z nagrania monitoringu można wywnioskować znaczne przekroczenie prędkości, a później doszło do wypadku, w którym zginęło 4 młodych mężczyzn w Krakowie. A policja przyznaje, że nie są to incydentalne przypadki, a plaga i ogromne zagrożenie. Między innymi o tym porozmawiamy po godzinie 16, a już za chwilę o 16 serwis Trójki. Zapraszamy do reklamy. Marian, a w wakacje to może byśmy remont w kuchni zrobili? No. A sprzęt to w Media Expert kupimy, mają takie fajne multirabaty. Jak weźmiemy lodówkę, piekarnik, płytę i zmywarkę, to automatyczny ekspres do kawy dostaniemy za... Złotówkę? Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Przezorni kupują węgiel już dzisiaj w e-sklepie PGG SA. W promocji w obniżonych cenach, z gwarancją jakości, z preferencyjną dostawą na składy PGG w całej Polsce. Zamów polski węgiel na sklep.pgg.pl.